złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 22 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po interwencjach polskiej Straży Granicznej Białorusini chcieli zabrać imigrantów koczujących w pobliżu Usnarza Górnego. Uchodźcy się nie zgodzili. Mamy 185 nowych zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Rząd nie wyklucza kolejnych transportów z Afganistanu. Dziś do Warszawy przyleciał 6 samolot z osobami ewakuowanymi z Kabulu. Straż Graniczna poinformowała, że po jej interwencjach strona białoruska chciała zabrać imigrantów koczujących w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, ale oni się nie zgodzili. Grupa uchodźców koczuje tam od 2 tygodni, mówi rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej Anna Michalska. Straż Graniczna kilkukrotnie zwracała się do strony białoruskiej z prośbą o podjęcie działań wobec grupy koczującej po stronie białoruskiej i zaobserwowaliśmy, że strona białoruska takie działania podjęła. Chciała zabrać całą grupę koczującą na wysokości miejscowości Usnarz Górny. Część z tych osób zdecydowała się opuścić to miejsce, a osoby, które teraz obserwujemy, nie chciały tego miejsca opuścić. Rzeczniczka dodaje, że na opuszczenie koczowiska zdecydowały się m.in. kobiety z dziećmi. Strona białoruska najpierw zabrała kobiety, dzieci, potem jeszcze 2-krotnie wracała, aby zabrać pozostałe osoby. Te osoby nie chciały opuścić miejsca koczowiska. Rzeczniczka Straży Granicznej mówi, że wszystko wskazuje na ingerencję białoruskich służb przy próbach forsowania polsko-białoruskiej granicy. 185 kolejnych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Nie zanotowano przypadków śmiertelnych. W szpitalach jest 340 pacjentów z COVID-19. Z respiratorów korzysta 36 chorych. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 400 000 osób. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Do Warszawy przyleciał kolejny 6 samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że niewykluczone są kolejne transporty. Jeżeli chodzi o przyszłe transporty, wszystko uzależnione jest od sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Afganistanie, w Kabulu. Będziemy oczywiście chcieli pomóc jak największej liczbie tych osób, które wspierały Polaków w czasie naszej misji w Afganistanie. W samolocie, który dziś wylądował na warszawskim Okęciu, było około 100 osób, które pomagały polskiemu kontyngentowi wojskowemu i polskiej placówce dyplomatycznej. Ponadto na pokładzie znajdowali się m.in. pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Do tej pory Warszawa ewakuowała z Kabulu ponad 360 osób, z czego większość to Afgańczycy. Na Facebooku premier Mateusz Morawiecki napisał, że akcja nie należy do najłatwiejszych, ponieważ sytuacja w Afganistanie zmienia się z godziny na godzinę. Do Kijowa przyleciał samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Wśród 83 osób 31 to Ukraińcy. Samolot z Kabulu wylądował w Kijowie w godzinach porannych. Wśród Ukraińców było 12 osób, o których wcześniej pisała ukraińska prasa, że utknęły one w jednej z baz wojskowych pod Kabulem. W gronie ewakuowanych są też zagraniczni dziennikarze, ale też kobiety i dzieci. Wcześniej ukraiński MSZ informował o około 150 obywatelach Ukrainy i członkach ich rodzin, którzy chcą być ewakuowani. To już drugi samolot, który w ostatnim czasie przyleciał do Kijowa z ewakuowanymi z Afganistanu. Ukraiński MSZ poinformował, że pracuje nad organizacją kolejnego rejsu z Kabulu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 11 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Kijach koło Sulechowa w Lubuskiem. Ogień pojawił się w przybudówce gospodarczej i szybko objął dom. 12 mieszkańców ewakuowało się samodzielnie. Nikomu nic się nie stało, mówi Arkadiusz Kaniak ze Straży w Zielonej Górze. Ogniem objęty był zarówno parter, piętro, jak i poddasze nieużytkowe. W środku było 6 mieszkań, z czego 2 mieszkania były nieużytkowe. Budynek niestety uległ zupełnemu zniszczeniu. Na pewno trzeba będzie rozebrać całe poszycie dachowe, żeby pożar dogasić. Problem z krokwiami, które zaczynają się zapadać, co bezpośrednio zagraża całemu budynkowi. Inspektor budowlany oceni, czy budynek będzie się nadawał do zamieszkania. Silne trzęsienie ziemi w rejonie archipelagu Sandwich Południowy do wstrząsu o magnitudzie 6,9 doszło na głębokości 10 km. Nie wydano ostrzeżenia od tsunami. Sandwich Południowy to archipelag 11 wysp wulkanicznych na Atlantyku, niedaleko południowego koła podbiegunowego. Stanowi część brytyjskiego terytorium zamorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie deszczowo i burzowo, miejscami burze z gradem. W czasie burz i nad morzem porywisty wiatr. W Kołobrzegu 18 stopni, w Augustowie 21, w Szczecinie i Warszawie 22, w Rzeszowie 24, a we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Muzyczne podróże. Muzyczne podróże Raf Uzar. Gosia Jakubowska, witamy Państwa ponownie w Muzycznych Podróżach w Trójce. To już druga część naszego dzisiejszego spotkania. Raf, widzę, że się cieszy, że masz kawę. Jeszcze tak? Mam. Jeszcze mam. Sączę. Powoli. Powoli. A Państwo dzisiaj na spokojnie, czy gdzieś się spieszą? Czekamy na Państwa maile. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. I drugą część naszego dzisiejszego spotkania zaczniemy od... Gdzie jesteśmy? Najpierw może powiedz... Myślę, że po tym utworze każdy już się dowie, gdzie jesteśmy. Mikołaj Jaskinia i Niegrzeczna Nasionka. body scenes. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Mikołaj, jaskinia i niegrzeszna nasionka. Czyli mogę, proszę Państwa, chyba to jest ten moment, kiedy Raf po prostu musi wcisnąć te 5 groszy tłumaczenia. Nick Cave and the Bad Seeds, oczywiście Red Right Hand, z serialu Peaky Blinders. Nie wiem, czy oglądałaś? Nie oglądałam, ale słyszałam, że... Świetny. Właśnie takie same opinie słyszałam. Bardzo polecam. Że to jest... No i Nick Cave idealnie się nadaje. Tak? Muszę sprawdzić, muszę sama przetestować. Będzie urlop, to może akurat wykorzystam ten czas. Proszę Państwa, jak Państwo spędzają swój wolny czas? Czekamy na maile muzycznepodróże@polskieradio.pl, a teraz witamy słońce. Och, the sun, the avalanches. Sky as stars at night, fashioned by divine. Avalanches. Widzę, że Raf tutaj walczy z słuchawkami, proszę Państwa. Musiał sobie zdjąć słuchawki, bo się roztańczył. Trudno nie tańczyć do The Avalanches, w szczególności ich najnowszego albumu We Will Always Love You. Albumu, który zdecydowanie jest jednym z lepszych, które udało im się napisać, przynajmniej moim zdaniem. W ubiegłym roku wydali płytę. Bardzo dużo współprac, między innymi Jamie XX, czyli Brytyjczyk znany z zespołu The XX, tak. Bardzo lubianego przeze mnie. Ale także i myślę, że cała ta płyta jest bardzo, bardzo różnorodna. Są momenty, można by nawet powiedzieć, kosmiczne. I to trochę naprowadza nas na całą wizualizację albumu, bo też w momencie, kiedy spojrzymy na czy to teledyski, czy to jakiekolwiek grafiki związane z całym albumem, to też jakoś tak The Avalanches chyba chciało nam dać namiastkę kosmosu, który są teraz tak bardzo eksplorujemy. Tak, tak, zawsze. Zdecydowanie tak. Muza. Aczkolwiek ich najnowsza płyta zdecydowanie jest bardziej taka mroczna, tajemnicza i trochę zaciąga na nas w takie klimaty chwilami nawet niebezpieczne. No. Dzisiaj w Muzycznych Podróżach jesteśmy w Australii oczywiście. Następny zespół, kolejny zespół, urodzili się w Szkocji, ale bracia Young utworzyli ten zespół w Australii około 50 lat temu. No zobaczymy. Zobaczymy. tego mi brakowało w dzisiejszym naszym spotkaniu. AC/DC. W Australii nie mówi się AC/DC. Mówi o Akadaka. Akadaka. Akadaka. A to ciekawostka. Super. Ten slang australijski. Ale w ogóle mi nie pasuje to do całego charakteru AC/DC. Jednak AC/DC brzmi tak porządnie, tak naprowadzająco. No co słości się? Akadaka. Trochę mi się kojarzy z Atakak, czyli naszą afrykańską podróżą. Zupełnie inna muzyka. Bardzo potrzebowałam takiego mocnego gitarowego uderzenia. Bardzo. Dziękuję bardzo, Raf. No, a teraz utwór ode mnie. Jon Jonsson Cardboard. Jonsson i Cardboard, czyli tektura. Jak ci się podobało? Było inaczej. Wracam do kawy. Tak, to jest typowy dyplomata, Raf Uzar. No co? No tak, no zawsze jak jest się małym dzieckiem, się pyta mamy, mama ładnie to namalowała, to mama mówi, no inaczej. Nie, moja mama znaczy... zawsze mówi, że jest pięknie. Jesteś cudownym chłopakiem i pięknie malujesz. Okej. To w takim razie odchodzimy od historii z dzieciństwa i wracamy do naszych muzycznych podróży. Do Australii. Australii, tak. Jon Jonsson, czyli trio z Sydney. Panowie w tamtym roku wydali swój już 5. studyjny album Keep Cool But Care. Jest to dosyć niszowy zespół, jeżeli chodzi o australijski rynek muzyczny. Co prawda oni się świetnie bawią, też mają ogromny dystans do swojej twórczości i także do siebie samych. Niejednokrotnie w ich fotografiach prasowych możemy zobaczyć ich w przebraniach tenisowych, jakieś takie zupełnie niezwiązane z muzyką postawach, no ale moim zdaniem bardzo przyjemna muzyka. Coś zupełnie innego, bardzo lubią eksperymentować też z różnymi formami, nawet czasami zahaczającymi o jazz, ale moim zdaniem idealne na niedzielne popołudnie. Sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the blue. Gosia Jakubowska tańczy i śpiewa. Tak, trochę mi się to skojarzyło z... Dziękuję, zawsze chciałam to usłyszeć. Piękny komplement. Idealny na weekend. No trudno nie tańczyć, trudno nie tańczyć. Ja w ogóle bardzo czuję muzykę właśnie za każdym razem, kiedy czuję, że utwór jest dobry i taki, który mnie pobudza. Dziękuję, tak jak poranna kawa. Otóż to, która chyba mnie nie do końca jeszcze obudziła, ale no, staram się walczyć. No w niedzielę to tak zawsze jest, że jest zawsze trudniej się chyba zmobilizować i te myśli jakoś tak krążą, a czasami trudno jest bić w jedną klarowną całość. No ale mam nadzieję, że Państwu to rekompensuje muzyka. Dzisiaj czasami mam problem ze złożeniem pięknego zdania, ale czasami też tak bywa. No właśnie, jak tam Państwo się miewają, prosimy o maile muzycznepodróże@polskieradio.pl. My z Rafem zaczytani słuchamy dalej. Wracamy do King Gizzard and the Lizard Wizard. Podróże, Raf Uzar, Gosia Jakubowska, było King Gizzard and the Lizard Wizard. Z ich najnowszego albumu wydanego w tym roku, na którym znalazło się łącznie 9 utworów, w tym na trzecim miejscu znajdziemy Pleurę. Zawsze mam problem z wymówieniem tego słowa. Też nie wiem jak. Pleura. Jestem Pleura. Tak zwanym native'em. Pleura. Ważne, że to jest numerek 3. Oj, coś dzisiaj, proszę pisze Państwa, się mamy. Pleura. Tak, ale pomożemy, jakoś dotrwamy wspólnie do końca. Znowu gitarowe brzmienie, to teraz, czy w takim razie również takie będzie? Myślę, że na pewno wywoła ten utwór u Państwa uśmiech na twarzy. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. We just blow and mention her. Się nazywa Man at Work, or Men at Work właściwie, Down Under utwór. I tak jak Kylie Minogue, Crowded House pochodzą z Melbourne. Piękny Melbourne. I byłeś? O dziwo, nie, ale mam rodzinę w Melbourne. Naprawdę? Wangaratta. Kilka mam członków rodziny właśnie w Australii. Podobno piękne miejsce. O dziwo, wygrali nagrodę Grammy. Dlaczego 85. O dziwo? No bo to taki zespół. Rockowe, oparty na partiach reggae, moim zdaniem. No, coś takiego wtedy w latach 80. niespotykanego, kiedy to gościła głównie muzyka disco. No taka jest też prawda. No powiedzmy. Te rytmy przecież wracają we współczesnym brzmieniu, trochę więc tak, tak. Już jestem trochę nimi zmęczona, ale także i wpływy lat 90. teraz wiem, że nie lubisz widać. Reggae, wiem. Tak, mam... Następne muzyczne podróże to będą same reggae nie, i ty reggae. Niestety. Aczkolwiek może to jest dobry sposób na to, żeby się wyleczyć jakoś z fobii związanej z muzyką reggae. No zobaczymy. Oczywiście zespół, który doskonale Państwo znają i jest chyba to jedyny utwór tak znany tego zespołu, ale także i jedyny, który aż tak bardzo lubię. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say there's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. Midnight Oil, Beds Are Burning. Taki negatywny utwór, taki troszeczkę mroczny, prawda? Zawsze myślałam, że to jest amerykański zespół. Ja też. przez wiele, wiele lat, ale oczywiście to jest Midnight Oil. W Australii mówią na nich, tak jak AC/DC, to jest Akadaka. Mm-hmm. Midnight Oil to jest The Oils, czyli w slangu australijski The Oils. Super, bardzo mi się ciekawe, podoba. Ciekawe, czy to działa na takiej samej zasadzie, jak u nas się mówi, słucham Red Hotsów. Tak, tak, tak, trochę tak. Tak? Tylko, że oni lubią skracać wszystko. University to jest uni. No ale też do tego dąży język, do ekonomizacji, no, tak. Żeby jak najbardziej skracać. Oni, czyli Australijczycy. Wspaniały utwór, miło do niego wrócić, często słuchany przeze mnie w dzieciństwie w radiu, no i myślę, że przez Państwa również, myślę, że całkiem pięknie uzupełnia naszą muzyczną dzisiaj podróż do Australii, a teraz wracamy do Keysona. And I waited by the window, but these streets wouldn't calm me down. And you caught me in the midst of it all, and my brittle frame falls, and my brittle frame coś na teraz, a song about the future, Keyson. Otóż to, Keyson było bardzo gitarowo ostatnio w muzycznych podróżach, więc przełamaliśmy to właśnie trochę spokojniejszymi dźwiękami. Tak i znajdziemy na albumie wydanym w 2016 roku przez Keysona, czyli australijskiego producenta, także i autora tekstów A Book of Flying. 11 utworów bardzo spokojnych, wyciszających, nie tylko na popołudnie, sobotnie, niedzielne, ale także i idealne na wieczór. A teraz będzie coś bardzo gitarowe. Wolf Mother, Sydney tym razem.